Book 2 17 17 Ở trong nhà في البيت في البيت Đây là nhà của chúng tôi هنا بيتنا هنا بيتنا. Ở trên là mái nhà. فوق يوجد السقف. فوق يوجد السقف. Ở dưới là tầng hầm. تحت يوجد القبو. تحت يوجد القبو. Ở đằng sau nhà là vườn. توجد حديقة خلف المنزل. توجد حديقة خلف المنزل. Trước nhà không có đường. لا يوجد شارع أمام المنزل. لا يوجد شارع أمام المنزل. Ở bên cạnh nhà có nhiều cây. توجد أشجار بجوار المنزل. توجد أشجار بجوار المنزل. Đây là căn hộ của tôi. هنا شقتي. هنا شقتي. Ở đây là phòng bếp và phòng tắm. هنا المطبخ والحمام. هنا المطبخ والحمام. Ở kia là phòng khách và phòng ngủ. هناك غرفة المعيشة وغرفة النوم. هناك غرفة المعيشة وغرفة النوم. Cửa nhà đã khóa. باب المنزل مغلق. باب المنزل مغلق. Nhưng cửa sổ còn mở. لكن النوافذ مفتوحة. لكن النوافذ مفتوحة. Hôm nay trời nóng. اليوم الجو حار. اليوم الجو حار. Chúng tôi vào phòng khách. نذهب الآن إلى غرفة المعيشة. نذهب الآن إلى غرفة المعيشة. Ở kia là cái ghế sofa và một cái ghế bành. هناك يوجد صوفة وكنبة. هناك يوجد صوفة وكنبة. Bạn hãy ngồi xuống đi. تفضل واجلس. تفضل واجلس. Máy tính của tôi ở đó. هناك يوجد كمبيوتري. هناك يوجد كمبيوتري. Ở kia là máy âm thanh của tôi. هناك جهازي الستيريو. هناك جهازي الستيريو. Vô tuyến còn rất mới. التلفزيون جديد تماما. التلفزيون جديد تماما.